Idzie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska. Rosja się nie zatrzymuje, zbombardowała Krzywy Róg. Nie żyje 16 osób, w tym dzieci. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców obniżona. Jednomyślności w koalicji nie było. Pierwszy ląd z pomocą humanitarną dotarł do Mianmy. Rosja tylko wczoraj dwukrotnie zaatakowała Krzywy Róg, rodzinne miasto prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Podczas pierwszego ataku zginęło co najmniej 16 osób, w tym 6 dzieci. Rakieta trafiła w restaurację w dzielnicy mieszkalnej. Obok miejsca uderzenia znajdował się plac zabaw. Relacja Macieja Jastrzębskiego. W piątkowy wieczór, jeszcze przed zmrokiem, w centrum osiedla mieszkalnego w Krzywym Rogu spadła rosyjska rakieta balistyczna. Jak poinformował zastępca szefa obrony miasta Jurij Jandulski, była to rakieta Iskander z ładunkiem kasetowym. Życie straciło 16 osób, a około 50 zostało rannych. Wśród zabitych jest 6 dzieci. Kilka godzin później nad miastem pojawiły się rosyjskie drony typu Szachet. W Krzywym Rogu ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W kilku dzielnicach słychać było eksplozje. Uderzenia rakietowe i dronowe zniszczyły kilka kamienic. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sejm przyjął projekt ustawy o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Na zmianach skorzystają wszystkie osoby rozliczające się według skali podatkowej oraz ci płacący podatek liniowy. Część ryczałtowców zarabiających ponad 50 tysięcy złotych zapłaci wyższą składkę niż do tej pory. 2,5 miliona przedsiębiorców zyskuje, niestety 130 tysięcy traci, co jest jakimś mankamentem ustawy, ale ważne, że odkręcamy Polski Ład i polscy przedsiębiorcy powinni być zadowoleni. Te dodatkowe środki będą płynęły z budżetu. Mówił Ryszard Petru z partii Polska 2050. Przeciwko ustawie głosowały Lewica oraz Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem posła PiS Mariusza Błaszczaka wydatki na ochronę zdrowia należy zwiększać i przestrzega on przed prywatyzacją służby zdrowia. Oni najpierw doprowadzą do krachu finanse w ochronie zdrowia, a potem powiedzą, że jedynym rozwiązaniem jest prywatyzacja służby zdrowia, prywatyzacja szpitali. Włączą, zobaczycie Państwo, że włączą taką pieśń po wyborach prezydenckich. Po wejściu w życie ustawy przedsiębiorca zarabiający 14 tysięcy zapłaci taką samą składkę zdrowotną jak pracownik z minimalnym wynagrodzeniem. Sprawa Ryszarda Cyby pokazuje, że w postępowaniu wykonawczym są problemy systemowe, ocenia rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Sprawa ma związek z decyzją sądu o zawieszeniu odbywania kary przez zabójcę Marka Rosiaka, pracownika łódzkiego biura PiSu. Na biurku Adama Bodnara jest już notatka z wyników kontroli przeprowadzonej w Łodzi. Tamtejszy sąd okręgowy podjął decyzję o wypuszczeniu z więzienia Ryszarda Cyby ze względu na stan zdrowia. Ta notatka to był sygnał dla prokuratora generalnego, że jednak są pewne problemy systemowe dotyczące postępowania wykonawczego, bo właśnie ta sprawa i te okoliczności związane ze skazanym Cybą na to właśnie wskazywały i dlatego teraz trzeba się zastanowić, jakie należy podjąć kroki w obszarze i procesu legislacyjnego, ale też organizacyjne, aby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca. Prokurator generalny zażądał od Prokuratury Krajowej przedłożenia w trybie pilnym pełnej analizy sprawy wraz z działaniami podjętymi przez śledczych. 48-letnia turystka z Polski została ranna na Maderze. Do wypadku doszło na szlaku o nazwie Lewada. Polka z poważną raną głowy została zabrana ze szlaku i przewieziona do szpitala. Polacy są jedną z najliczniejszych zagranicznych nacji wśród turystów odwiedzających Maderę. Pierwszy lot z pomocą humanitarną dotarł do Mianmy, dawnej Birmy. Transport z darami dla rodzin poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi dotarł do Rangunu. Dostarczono m.in. awaryjne zestawy zdrowotne, materiały medyczne i namioty. Pierwszy humanitarny transport, który wylądował w Mianmie, został wpuszczony na teren kraju. Wsparła go Unia Europejska, a znalazło się w nim 80 ton niezbędnego zaopatrzenia dla potrzebujących z obszarów najbardziej dotkniętych kataklizmem. Wszystkie te towary trafią do dzieci i rodzin rozpaczliwie potrzebujących pomocy. Mówił Jan Bratkowski, rzecznik polskiego oddziału UNICEF. Niesienie pomocy w Mianmie jest utrudnione. Tamtejsze wojsko nie dopuszcza pomocy do tych obszarów zniszczonych przez kataklizm, gdzie widzi sprzeciw wobec swoich rządów. Klimat. W Zawierciu i Trzebini jakość powietrza jest dostateczna, na południu Polski umiarkowana i dobra, a na pozostałym obszarze bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 21,7% energii, od 6 do 8 zaleca się oszczędzanie prądu. Później, aż do północy, będzie można korzystać z jego nadmiaru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, możliwa krupa śnieżna, lokalnie grad i niewykluczone burze. Na wschodzie może dopadać do około 5, a w Tatrach do 7 cm śniegu. Wiatr północny, umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, do 80, w centralnej wschodniej części kraju w górach do 90 km na godzinę. No a w rejonie opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne. Co ja za prognozę pogody wziąłem, to na pewno na początek kwietnia. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Z północy zaczyna napływać arktyczna masa mroźnego powietrza. Dziś od 4 stopni na wybrzeżu, około 7 w centrum, do 11 na południu i na południowym zachodzie. No jak nic, zima wraca do Polski, w wielu miejscach może być w ten weekend biało, pogoda poprawi się prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego tygodnia, gdy z zachodu zaczną napływać nad Polskę cieplejsze masy powietrza. Aby tego ciepła z samego rana dziś nie zabrakło nam wszystkim. 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu. Make it all too clear, I need you so. And blood makes me whole. I need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us. O tym zdaniu, że zima wraca do Polski, troszkę przecieram oczy ze zdumienia. Z zaspania też, ale to swoją drogą. Pogoda taka, że można się załamać. No, na razie to pogoda się załamuje, ale proszę się nie załamywać. Jesteśmy z Państwem co najmniej do godziny 9. Poranna ekipa sobotniego. Zapraszamy do trójki. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Raz jeszcze dzień dobry. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Choć z drugiego jest do biegu, to biorę sprzedawcę. Przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio, więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani drgnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Sobotni poranek, 14 minut po godzinie 6, ale dziś o poranku także wrócimy do tego, co działo się minionej nocy, nie w kościele, a w lesie, w nocy, właśnie z piątku na sobotę. Między innymi w parafii Bogu Rodzicy Maryi odbywała się nocna droga krzyżowa. Stacja pierwsza, Pan Jezus skazany. Idziemy na drogę krzyżową w nocy. A dlaczego akurat właśnie w nocy? Bo to jest taki czas, gdzie ludzi nachodzą refleksje. Jest cicho, jest ciemno, nic nie przeszkadza nam. Wierni wyruszyli z warszawskiego Parku Górczewska w stronę rezerwatu Łosiowe Błota. No, to jeden z elementów, także wiemy, o czym mówimy, ekstremalnej drogi krzyżowej. Jak przebiega i co daje wiernym taka nocna droga krzyżowa? O tym powiemy już za kilkanaście minut. Są tacy, którzy czytają poezję, inni prezentują własne utwory, śpiewają, komponują, przygotowują małe formy teatralne. Podsumowując, kawiarenka literacka chorzowskiego Słowaka obchodzi 40 urodziny. A jakie były początki? Przygotowujemy pierwszą kawiarenkę na początku 1984 roku. Ten pomysł poruszył jednak serca wielu osób w Słowaku i tak się zaczęło. 40 lat minęło, jak jeden dzień. O inicjatywie zespołu uczniów i absolwentów pierwszego ELO imienia Juliusza Słowackiego i gimnazjum dwujęzycznego w Chorzowie powiemy jeszcze przed godziną 7. Będzie spotkanie z gośćmi, to po godzinie 7 ponad 4000 uczestników bierze udział w 8 Mistrzostwach Polski czy leadingu sportowym. Zawody odbywają się w Grodzisku Mazowieckim, a my po 7 porozmawiamy z organizatorami i uczestniczkami. Facebook, proszę Państwa, nie zrealizował postulatów państwowej organizacji dbającej o cyberbezpieczeństwo. prawie 53% dorosłych klika tylko w te linki wiadomości, które pochodzą z zaufanych źródeł. Ale za chwilę możemy zapytać, ale co z pozostałymi? Co robią pozostałe osoby? Mimo hucznych zapowiedzi wdrożenia nowoczesnego systemu opartego na sztucznej inteligencji oraz rozmów przedstawicieli koncernu Big Tech Mety z polskimi ekspertami, złodzieje wciąż mają się dobrze. O cyberbezpieczeństwie to tak pod rozwagę na weekend powiemy Państwu za nieco ponad godzinę. A dzięki najnowszym technologiom, które też przynoszą i dają dużo dobrego, tajemnice niedźwiedzi polarnych wyszły na jaw. I to właśnie dzięki pracy niemieckich naukowców. AI uczy się niczym człowiek. Tak samo jak nam trzeba jej wytłumaczyć, na przykład, że to białe ruszające się coś to niedźwiedź polarny. A gdy siedzi w taki sposób, to robi to i tamto. To i tamto. Po kilku latach obserwacji ich zachowania są pierwsze wnioski dotyczące tego, co niedźwiedzie robią, to czy tamto. Pomogła sztuczna inteligencja, która wciąż uczy się niedźwiedzich zachowań. No, ucz się, to białe, o, to niedźwiedź polarny. O tym powiemy jeszcze przed godziną dziewiątą. A wcześniej przed ósmą o bocianach. Na terenie Polski żyje około 45 tysięcy par bocianów, co stanowi 1/6 światowej populacji tego gatunku. Uwielbiamy bociany, prawda? A dlaczego bociany ukochały nasz kraj? Wybierają Polskę, bo kochają tradycyjne rolnictwo i są ptakami typowego, nie mocno przekształconego, takiego raczej ekstensywnego krajobrazu rolniczego. Po ostatnim liczeniu bocianów wnioski są optymistyczne dla nich samych. Ubiegły rok był dla bocianów w całej Polsce wyjątkowo dobry. W wielu regionach to był prawdziwy bociani boom. O tym powiemy jeszcze przed godziną ósmą, a po ósmej spotkanie z kolejnymi gośćmi. Będziemy rozmawiać o nurkowaniu głębinowym. Proszę sobie wyobrazić, nie na 2-3 metry jak na basenie Osiru, a na przykład na głębokość 45 metrów. No i z powrotem, wynurzając się. Zaciskając też wiele emocji, trzymając się liny, a do tego także tych wszystkich, którzy kibicują w niezwykłych emocjach. Zasady obowiązujące podczas trwającej międzynarodowej imprezy Deep Spot Challenge, wyjaśni nasz gość. Wygrywa ten, kto wynurzy się najpóźniej. Dziś od rana finały i my także będziemy to śledzić w najgłębszym miejscu Europy. Proszę być z nami. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po godzinie 6. Wypływamy na głębinę muzycznych, wspaniałych raf. Oczywiście zachęcając Państwa do porannej, sobotniej korespondencji. Mailowo zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl, SMS-owo 71335, a najszybciej, najłatwiej telefonicznie. Proszę trzymać się linii. 2 2 7 3. 22 minuty po godzinie 6. Aha, ciekaw jestem, co Państwo na prognozę pogody. No, słyszeliśmy wszyscy te zapowiedzi synoptyków. Załamanie pogody, śnieg i do tego przymrozki. No, nie wiem, czy komukolwiek to może się spodobać. Na pewno rolnikom, działkowcom niekoniecznie. I tym, którzy z samego rana na przykład wychodzą z czworonogami, by dokarmić psa albo kota, jednego, drugiego, to można zmarznąć. Na to my ślemy gorące życzenia, spoglądając do dzisiejszego kalendarza. Sobota, 5 kwietnia to 95. dzień tego roku. Słońce obudziło się, no już 20 minut temu, ale zajdzie po 13 godzinach i 13 minutach. Dziś taka zmiennicka. 13-13 data z kalendarza. Słońce zajdzie po 19, a dziś składamy najlepsze życzenia wszystkim leśnikom i drzewiarzom w dniu ich święta, pamiętając, że także trwa tydzień czystości wód. No, składamy najlepsze życzenia też solenizantom, jubilatom. Dziś imieniny Ireny, Julianny, Katarzyny i Wincentego. Wszystkiego dobrego. A z muzycznego kalendarza wspominamy, bo 4 lata temu zmarł Krzysztof Krawczyk, tu w duecie z Edytą Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić się. Starego romansu, fełdzy niczym kołdra. Na moim nagim ciele smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Stracić je. Nam nie wolno stracić je. Nam nie wolno stracić je. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 22773 w sprawie powracającej zimy, być może rozgrzewających, a na pewno wspierających na duchu nagrań. No, na pewno to jedno z tych cieplejszych w muzycznym trójkowym kalendarzu. Wspomnienie w 4. rocznicę śmierci Krzysztofa Krawczyka. 27 minut po godzinie 6. Hear the siren. hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. Let me catch my breath to breathe, then reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit my light. Ten weekend załamanie pogody. To pierwsze zdanie z prognozy pogody. Sprawdźmy w szczegóły. Pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, ale miejscami będzie przelotnie padał nie tylko deszcz, deszcz ze śniegiem, także sam śnieg, miejscami możliwa krupa śnieżna, lokalnie grad, no i niewykluczone burze. Wiatr północny, umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty. Dziś od 4 stopni na wybrzeżu, około 7 w centrum, do ledwie 11 na południu i na południowym zachodzie. Chwilkę temu mówiłem dziś imieniny Ireny, Julianny, Katarzyny i Wincentego i nie to przypadek, nie przypadek, że mądrość mówi chociaż święty Wincenty, jednak szczypie mróz wpięty. W prognozie pogody jak najbardziej ma to swoje uzasadnienie. Proszę ciepło się trzymać, trójki. muzycznie to Planet Funk. 25 minut pozostało do godziny 7. To bieżący czas, a spoglądając jeszcze do kartki z kalendarza, nieco ponad 2 tygodnie do świąt wielkanocnych. Zapraszamy do Trójki. No, w przygotowaniu do świąt oczywiście w czasie Wielkiego Postu może pomóc droga krzyżowa po parku, ulicami miasta, także lasem. Minionej nocy w warszawskiej parafii Bogu Rodzicy Maryi odbyła się nocna droga krzyżowa. Wzięło w niej udział około 90 osób, którzy łącznie przeszli dystans 12 kilometrów. Czy to taki nowy sposób na poszukiwanie duchowych przeżyć? Tak przed wymarszem zwrócił się do wiernych ksiądz Leszek Szlak. Mam nadzieję, że wszyscy mają rzeczy, o których pisałem w SMS-ach, na Facebooku, czyli latarki, odblaski, zwłaszcza wtedy, kiedy będziemy szli. Idziemy następującą trasą przez Park Górczewska, następnie ulicami Lazurową, Kocjana, wejdziemy w Las Bemowski i z tego lasu wracamy drogą radiową i Powstańców Śląskich tutaj na miejsce do kościoła. Idziemy na drogę krzyżową w nocy. A dlaczego akurat właśnie w nocy? Bo to jest taki czas, gdzie ludzi nachodzą refleksje. Jest cicho, jest ciemno, nic nie przeszkadza nam. Mogę zapytać, ile macie lat? 17. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. To nie jest pierwszy raz. Byłem już na EDK, ekstremalnej drodze krzyżowej. No jest dużo czasu na zastanowienie się, na medytację jakąś, na wyciszenie się. Dostaliśmy zaproszenie od księdza. Jesteśmy pierwszy raz. Z ciekawości też trochę. Skąd taki pomysł, żeby właśnie z dziećmi w takiej drodze krzyżowej uczestniczyć? Dzieci właściwie chciały. Chciały pójść na drogę krzyżową, a ta jest taka dłuższa i też bardziej wymagająca od siebie, więc tak chcieli. Ta odległość od stacji do stacji jest właśnie zachętą, abyśmy na usłyszane słowo odpowiedzieli sercem. Dziękczynnie idę. 2 tygodnie temu miałam lekki udar i podziękować za to, że pozostałam przy życiu i jestem sprawna. Taki wysiłek też jest dla nas taki istotny, ponieważ no generalnie człowiek tak to idzie na mszę i ten czas nie jest taki aktywny, a tutaj jednak jest taki bardziej czas aktywny i takie emocje towarzyszą temu marszowi. Tłum zamyślonych ludzi, którzy idą, zastanawiają się, każdy pewnie nad swoją intencją. Jest sporo przemyśleń. Myślę, że to jest fajne, bo jest czas dla siebie, żeby sobie pomyśleć o swoich problemach, sprawach bieżących. Tak, niektórych, prawda, przywiązanych bardziej do tradycyjnych form pobożności. Oczywiście no, taka nocna droga krzyżowa może wydawać się dziwna, proszę bardzo. Natomiast no, wiadomo, że mamy takie społeczeństwo, które prawda, lubi bardzo na przykład chociażby wysiłek sportowy, więc to też jest częściowa odpowiedź na dzisiejsze zapotrzebowanie. Tak było minionej nocy, no właściwie już po północy. Dodajmy, że wiele osób decyduje się też na wspomniane już wcześniej przeze mnie ekstremalne drogi krzyżowe, czyli samotne wędrówki nocą, podczas których powinno się pokonać co najmniej 40 kilometrów, ale są i tacy odważni, z którymi rozmawiałem, pokonywali nawet ponad 100. Wiernym uczestniczącym we wczorajszej nocnej drodze krzyżowej na warszawskim Bemowie towarzyszył Bartosz Bielecki. Troszkę niewyspany, bo musiał zdążyć na 6 do roboty. Ufałem, że gdy przyjdziesz, stanie świat, jaki znam. Cząsteczki umrą i rozproszą się. I nawet jeśli odróżniam już tylko kilka bar, pokolorujesz mnie dziś bieli i czerni. I strach bym chciał zapomnieć o tym, że nie lubię cię. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. Tylko my.

muzycznie. Susan Vega na kwadrans przed godziną 7. Oczywiście spoglądamy w prognozę pogody. Mówimy o tym, co dzieje się tu i teraz na świecie, nie w oderwaniu od korzeni czy historii. A no właśnie, to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. W Chorzowskim Liceum imienia Słowackiego od 40 lat uczniowie i absolwenci zbierają się w kawiarence literackiej, czyli zespole artystycznym, który łączy poezję z muzyką i teatrem. Od kilku dekad przewodzi mu polonista, dla którego twórcza energia młodzieży jest prawdziwą inspiracją do działania. Wczoraj pokolenie artystów Słowaka zebrały się na wspólnym jubileuszowym koncercie. Przygotowujemy pierwszą kawiarenkę na początku 1984 roku. Ten pomysł poruszył jednak serca wielu osób w Słowaku i tak się zaczęło. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Polonista, który swoją pracownię postanowił zamienić na skansen pełny dorobku artystycznego i który z każdym rokiem i z każdym kolejnym pokoleniem uczniów i pokoleniem kawiarenkowym się powiększa. No ale jest jeszcze tyle do zrobienia. Co roku pojawia się zawsze jakaś młoda ekipa młodych ludzi ze swoimi umiejętnościami, ze swoimi myślami, pragnieniami. No więc warto z takimi pracować. No i to wciąga. I dlatego ja się przeraziłem, że to już jest 40 lat. Andrzej Król, polonista, który od ponad 30 lat prowadzi zespół kawiarenki. No ta magiczna siła starszych pokoleń, kawiarenkowiczów, artystów kawiarenki, która trwa. 50-latkowie, 40-latkowie, ludzie dojrzali, ustabilizowani, przychodzą na spotkania, przychodzą na swoje programy, no i tutaj młodnieją, powracają do tego jednak najpiękniejszego okresu w swoim życiu, do średniej szkoły. Co jest takiego w kawiarence literackiej, co przyciąga kolejne pokolenia uczniów? Energia, która towarzyszy nam za każdym razem. Wracam tak samo chętnie, jak współtworzyłem kiedyś kawiarenkę, tak dzisiaj zawsze chętnie wracam na każdy koncert, bo to jest właśnie to, że przez lata ona się tak bardzo zmienia, ta kawiarenka, tak różni ludzie tam się pojawiają, ale wszyscy mają pasję, wszyscy chcą coś pokazać, wszyscy chcą właśnie zaistnieć, ale nie za wszelką cenę, tylko z potrzeby serca, z potrzeby takiej jakiejś głębokiej ujawnienia siebie. Ta tradycja, cała ta historia, właśnie ten klimat jak ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów i funkcjonowanie w jakiejś takiej oderwanej rzeczywistości. To jest takie zgrupowanie wielu dynamicznych ludzi, którzy są w stanie z niczego stworzyć fascynujące dzieło sztuki, czy też jakiś spektakl. Jest coś w tych spotkaniach z młodzieżą, w tych ich reakcjach, ich tworzeniu, co mnie wciąga. To, że łamie się ten jakiś taki przedział wiekowy, że ja od nich się czegoś uczę, oni przejmują ode mnie. No, radość tworzenia spektakli, wieczorów, koncertów, no i wędrowania. Aż was, zjadacze chleba w aniołów przerobi. Inicjatywę zespołu uczniów i absolwentów pierwszego ELO imienia Słowackiego i gimnazjum dwujęzycznego w Chorzowie przypomniała nam nasza reporterka Karolina Gonet. Ciekaw jestem, jak państwo wspominają takie szkolne ogniska, czy plastyczne, czy muzyczne, czy teatralne. Proszę dać znać. Być może także ocalimy od zapomnienia te niektóre miejsca, które jeszcze gdzieś tam tlą się i mają tę swoją energię przekazywaną z pokolenia na pokolenie. 2 2 i 7 3 czekamy. Za 11 minut 7. Więc do końca. Pozdrawiają z Bieszczad, Bieszczadzkie Anioły. To bardzo dziękuję. Mówię to w imieniu wszystkich miłośników Bieszczadów. A mówił to niniejszym podpisany, którego nazwisko pewnie parę razy pojawi się teraz w piosence. Ot, taka nieskromność pojawia się z samego rana. Okazja do tego, by zrobić głośniej na 7 minut przed 7. Ależ odkrycie o poranku, odkrycie, jak spod kołdry naukowcy odkryli nieznany dotychczas gatunek dinozaura. Myślałem, że już wszystko wiemy, a tu proszę. Między innymi o tym powiemy już za 4 minuty w serwisie o 7. Proszę zostać z nami. na palcach.